Ne biliyorsun belki malayani konuştun. Ben Rabbimin kuluyum. Ve dili de biliyorum belki bunun inceliğine de vakıfım. Ama ne kemter, ne adi, ne aşağı bir mahlukum ki. Gazeteleri bildiğim kadar Rabbimin şu kelamını bilmiyorum. Siz neredesiniz sorabilir miyim? Şu nameyi size gönderen Rabbinizin kelamını merak mevzunda neredesiniz? Oğlunuzdan gelen mektupları bin heyecanla okuyan insanlar, Rabbiniz oğlunuzun altında mı düşünüyorsunuz? Hayır deyip bana kükremeyiniz. Riyakar ve yalancısınız. Bilmiyorsunuz Rabbinizin kelamını. Yalan söylemeye kalkmayın. Aksini iddia etmeye kalkmayın. Rabbim şu anda nikahban şahit. Ben de onu işhad ediyorum. Bunu 50 defa size anlattım. Ve heyecanım belli bir doza gelince ve Kur'an elimden gittim. Çıldırdım, çılgınlığımı yaşarken Rabbimin mukaddes selamına hürmetsizlik ettim. Ben Rabbimi işhad ediyorum. Onun huzuruna gitme mevzuunda çok defa sizim. Fakat şimdi onun kelamını bilmeyen cemaate karşı onu işhad ediyorum. Ama meleği aleden gelen, arşı perçe bağlayan, kelamım diye yeri teşrife tekrim eden, senin kelamını bilmez bu cemaat. İsterlerse bildin desinler, bilmiyorlar. Aziz Müslüman, dilin hakkını vereceksin. Malayaniyattan sakınacaksın. Rabb'a ulaştırıcı, götürücü, senin gönül hayatınla bütünleştirici şeylerin içinde var olacaksın. Rabbini gamzetmeyen, Rabbin adına bir manada bir hakikat ifade etmeyen, Rabbin kelamından tutulmayan bütün sözler malayanidir. Bütünü füzuliyattır. İnsan konuşmak için konuşmaz. İnsan konuşması gerektiği için konuşur. Rabbini anlatmak için konuşur. Milletin bütünlüğü istikametinde konuşur. Vatanın muhafazasına matuf orada dil bahsedilir konuşur. Ve dil bahse olduğu hakikattan ötürü konuşur. Malayaniyattan iştinap edeceksiniz. Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrundan 16-17 yaşında şehit olan çocuk oraya doğru su gelirken bağrına taş bağlamış olarak gelir ve kanını Resul-i Ekrem'in uğrunda oraya döker. Resul-i Ekrem onun için ne biliyorsun belki malayanı konuştu cennete giremez derse sen ve ben bu mevzuda ciddi endişeye bağla. Ciddi endişe içine girmeli ve endişe etmeliyiz. Mevzuda bize istikamet ihsan eylesin. Füzuli şeylerden içtinab edeceksin. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ Ben herhangi bir mesnede dayanmadan konuşmuyorum. Çünkü o da boş vaazlık olur, Rabbim beni dilimden asar. Rabbim kelam-ı kadiminde buyuruyor ki, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ Sağda solda fıtıldaşa durduğunuz şeylerin çoğunda hayır yoktur onların. اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ Ancak sadakayla emretmem, işte bunda hayır vardır. Marufla emretme, ancak bunda hayır vardır. Siz sıdkın sadakatin timsali olacaksınız. Sözünüzle ve malınızla verici olacaksınız. Ve bunu anlatıcı olacaksınız. Marufu emredeceksiniz. İşte bunda hayır vardır. Bunun dışında sağda solda yaptığınız fısıldaşmaların hiçbirinde hayır yoktur diyen Rabbim bunu anlatıyor. Ve füzuliyat karşısında Resul-i Ekrem o kadar hassas, o kadar titizdir ki. Mutarrif İbni Abdullah İbni Şıkhir, Huzur-u Risalet'te nahiye gelince, cemaatimizden bir kısım kimseler koştular. Resul-i Ekrem gibi bir kâmet-i bâle karşısında dilsizler dile gelir. En etkem kimseler şair kesilir. Söz konuşmasını pek bilmem. Fakat onun hayali bile beni geveze kılacak şekilde içimde bir heyecan uyarır. Niceler en güzel şiirlerini onu methetme, vasfetme istikametinde vermişlerdir. İmam Buseyri'yi şairlerin üstüne çıkaran, onun sözlerinin onun beyanı içinde, ona ait sözlerin onun beyanı içinde bulunma olmuştur.